चलिए जी, मेन पॉइंट्स लिखते हैं रुकू के। टॉपिक है अल्लाह ताला का फैसला। पहला मेन पॉइंट है अल्लाह का फैसला आ गया। छह बातें हैं इसमें। बछड़े को माबूद बनाने वाले अल्लाह के गज़ब का शिकार होंगे। दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील और रुसवा होंगे। जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा करके ईमान ले आए, फिर अल्लाह ताला दरगुज़र करने वाला रहीम है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं सज़ा देते हैं, और अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। अल्लाह की रहमत उनके लिए है जो नाफरमानी से परहेज़ करें, ज़कात दें, आयात पर ईमान लाएं। अब अल्लाह ताला की रहमत नबी उम्मी के पैरोकारों के लिए है, ईमान लाने वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और मदद करने वालों और क़ुरान की पैरवी करने वालों के लिए फलाह है। दूसरा मेन पॉइंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगले महाज पर। चार बातें हैं इसमें। गुस्सा ठंडा हुआ, तख्तियाँ उठा ली जिन में रहमत और हिदायत थी, कौम के 70 आदमियों को मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला की हाज़िरी के लिए मुंतखब किया, लोगों को जलजले ने पकड़ लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़ी। तीसरा मेन पॉइंट है नबी उम्मी की इत्तेबा नागुज़ीर है। इसमें 10 बातें हैं। तौरात और इंजील तस्दीक करती हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं, पाक चीज़ें हलाल करते हैं, नापाक चीज़ें हराम करते हैं, इन पर से वो बोझ उतारते हैं जो इन पर लदे हुए थे, इनकी वो बंदिशें खोलते हैं जिन में वो जकड़े हुए थे, लोग इन पर ईमान लाएं, इनकी हिमायत व नुसरत करें, इनका इत्तेबा करें तो फलाह पाएंगे। हमने रुकू नंबर 8 में ही दोनों रुकू यानी 8 और 9 के पसंदीदा और नापसंदीदा रवैये नोट कर लिए थे। अब चलेंगे कि अमल की बातें, करना क्या है, पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से रुकना है, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करना है, और जो भी लोग शिर्क की कबाहतों में मुलव्वस हो चुके हैं उनके लिए दुआ करनी है, इखलास के साथ उनको बुलाना है अल्लाह की तरफ, रजू अल्लाह की तरफ करना है, अल्लाह के नबी सल्लम की पैरवी करनी है, और साथ साथ अपना मुहासबा भी करना है कि क्या वाकई किसी को शिर्क करता देखकर मेरे दिल के अंदर ईमान की गैरत पैदा होती है, क्या बुरे अमल करने के बाद तौबा करती हूँ, क्या मुझे यकीन है कि अल्लाह से डरने वालों को ही किताब से हिदायत और रहमत मिलती है, और क्या वाकई अल्लाह को अपना सरपरस्त समझती हूँ, अल्लाह की रहमत को हर चीज़ पे फैला हुआ महसूस करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने लिए ये सारी चीज़ें محسوس کر سکیں. یہاں پہ رکوع پورا ہوا. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي